عزیزەکەم کۆزێت داوای لێبوردنەکەم دایابە تەنها بێت کاتێک لێو جیابمەوە بەڵام ئەمە بەدەست خۆمان نییە هەوڵێن بە زووترین کات بێمەوە ئەو کات هەرگیز لێو دوور ناکەمەوە تۆ هەمیشە لە دڵمای کۆزێت هەمیشە کۆزێت گیان تۆ هێشتا زۆر بناڵیت عزیزەکەم کۆزێت هەر ئەگەڕێمەوە بۆ لاو بەتەئشیت ئەگەڕێمەوە بۆ لاو کۆزێت گیان زۆرە بیرەکەم لە ئێستاوە کۆزێت هەر ئەگەڕێمەوە بۆ لاو کۆزێت ژیانم زۆر سەختە بێبێتەوە من زۆر ئیرەی بە تۆ ئەبام بەڵام یارمەتیتان نیە بەڵێ فەرموو بیستوومە کە کارگەیەک لەم شارۆچکەیە هەیە بەڵێ مەبەستە کارگەکەی بە ڕێز مادلینە ڕێز مادلین بەڵێ ماوەی 3 ساڵە بێئاتوو بۆ ئەم شارۆچکەیە و کارگەی دروستکردنی شوشەی ڕەشی لێرە بنیات ناوە سەرەتا کارگەیەکی بچووک بوو بەڵام دواتر نۆژەنگی کردەوە و هەموومان بەهۆی ئەو کارگەیەوە دەوڵەمەند بووین ئێستا کە سەرۆکی شارەوانی ئەم شارۆچکەیەیە بەڵێ ئەمەوێ لەوی ئیش بکەم من دڵنیام لەوێ کارە پێ ئەیان بەو پێی بە ڕێز مادێلین خۆی سەرەتا زۆر هەژار بووە نانا ئاسان کارگەکە بینایەکی گەورەیە لەوێوە هەر کە بینی ئەیناسیتەوە زۆر باشە سپاس بۆ یارمەتیانم ئەو خۆیەتی بگرێن وەرە هەی بچکۆن وەرە هەی بچکۆن ئەی نابوویت هی نایەڵم دەرباز بی بەڵام بۆچی هی نابوو دادکوژم بەڕێز مادیلین من بورەمە بەستم نەبوو پیات کێشم تۆ باشیت بەڕێز مادیلین؟ بەڵێ، من باشم بەڕێز مادیلین؟ ئەم کوڕە لە ژێر بەرپرسیارەتی منایە ئەم جارە خۆم چارەیەکم ئێستاش سەمونەکە بگەڕێنەوە بۆ خاوەنەکەی ئەو سەمونە هی تۆ نییە بۆیە هەر ئێستا بیگەڕێنەرەوە من هەمیشە متمانەوە بەڕێز دەکەم بەڕێز سەرۆکی شارەوانی خۆ چارەیەم کوڕە بکە من سەرۆکی شارەوانی ئەم شارۆچکەیەم تۆ ناوت چییە من پێت ناڵێم ئەوە چیەکەی تۆ ئە لەگەڵ منایەی وازم نەبێنە ئەوە چیەکەی وازم نەبێنە ئەو پیاوە بەڕێز مادلینە تۆ بۆچی تێ ڕزگارم کەی ها من خۆمم تۆ ڕابکەم پێویستم بە یارمەتی تۆ نەبوو کەواتە تۆ چیت بۆ ئاواکەیت فەرموو وەرە ژوورەوە بخۆ ئەمە بۆ تۆیە تۆ خێزانە هەیە وانییە چاوەڕێتم بگەڕێتەوە ماڵەوە خەم مەخۆ ئەمەش بەرەوە بوو ئەوان لەوان ئێوانش برسیان بێ بە نەفرەت بی تۆ ئەڵێ شێتی ئەم بۆچی واکەی ها من شێت نیم ئەو دزیەی تۆژێکی هەڵەیە بەڵام چی بکەی خێزانەکەت پێویستیان بە خواردنە ڕاستە من تەنها مرۆڤێکم بەڵام ڕازی نابم نادات پەروەری لە بەردەممان ڕووبە بەڵێ جان ڤالین بەشێکە لە ڕابردوو وتت لە پاریسەوە هاتووی بەڵێ تۆ بەتەنیایت وتم هیچ ئەندامێکی خێزانەکەت لەگەڵ نییە نەخێر تێگەم تەواو ئەمە نەبەسە زۆر باشە زۆر سپاس ناوت چییە ئالان زۆر باشە من کارێکم هەیە بۆ تۆ بیکەی تکایە سبەی بەیانی کاتژمێر 8 بگەڕێەوە بۆ ئێرە تۆ ئازانی من هێمە بۆ ئێرەوە نیە او پیاوا بتمای چیه؟ ایتر تر بخون او سمونانه بایه ویا سپاس بخوا پیچت هموشت باشی برای اپچت کوزی گن دایا با ماویک دوره بدلید بلام دوباره هرتوان بیگ بگنه کوزت عزیزه که دایا کوزت گن کوزت نتوانی لو باشتر بی؟ تو خو هیلگ نکی؟ بجوانی کارکو انجام با اگینانانی یوارو نهمه با پیو نلی موجاری که تر دخیره شکو بکا دایگه TV. Here's my card.